یک شاخه گل، برنامه شماره 385. این برنامه با همکاری قوامی، مهندس همایون خرم، جلیل شهناز و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ موزون در مایه شور از جلیل شهناز، اشعار از سروش اصفهانی، عبدالوهاب شیرازی، گوینده فیروزه امیر معز. جهان خرم و زیباست، عید است و بهار است و جهان خرم و زیباست، گلبن همه لعل است و گلستان همه دیباست، هم باغ نگارین شد و هم راه نوآیین، هم باغ نگارین شد و هم راه نوآیین، نوروز به دیبا و به در شاه بیاراست. Thank you. سبزه گسترده تازه بر لب جود، بستری نرم و گل فشانده برو، به نوازشگری نسیم چمن دست مهری کشی بر سر من. دست سبا مگر که زد، دست سبا مگر که زد، شانه به تار موی تو. Thank you. خور نباشد ای پری، چون تو به حسن و دلبری مه نکند برابری. پیش رخ نکوی تو یا ستم از تو می کشم از دل و جان دل خوشم، گرچه نه در آتشم تا بشه شمع رو یا thank you. برد غمت قرار من هم ز کف خیار من تا چه کند دکار من این غم کیل جوی تو این غم کیل جوی تو گر بکشی بخاریم گر بکشی بخاریم تیک به سر بباریم با روی بود به سوی تو یا اگر هلاک من نیست ز مرگ باک من چون گذری به خاک من زنده شدم به بوی تو Thank you. گر بکشی بخوریم سیب به سر بباریم باز به عجز زاریم روی بود به سوی تو است. ای ما بده باده که عید است و بهار است، دانی چه بکار است؟ گل سرخ از ایراک عید است و بهار است و گل سرخ به بار است. شاخ گل برنامه شماره 385.